telefon și vezi ce premiu ai câștigat. Cu Clickmania câștigi pe loc două mașini, bani cash și mii de alte premii. A început Clickmania, a început nebunia! Disney prezintă Star Wars in Concert. Vino pe 11 martie la Sala Palatului să revezi A New Hope, primul film din cea mai populară serie SF. Muzica va fi interpretată live de către Orchestra Simfonică București, în timp ce filmul va rula pe ecranul special amplasat pentru acest eveniment. Bilete prin Entertix și pe entertix.ro. Un eveniment marcat Disney in Concert în asociere cu 20th Century Fox, Lucasfilm și Warner Chappell Music. Eveniment recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Toți miniștrii din cabinetul Viorica Dăncilă ar fi renunțat la protecția asigurată de SPP, anunță surse politice. Demnitarii sunt nemulțumiți că ofițerii ar spiona, spune socialdemocratul Codrin Ștefănescu. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a reclamat că ofițerii SPP nu s-ar limita la protecție, ci ar și aduna informații despre demnitari. Miniștrii din cabinetul Dăncilă și-au preluat azi dimineață mandatele, planuri la Ministerul de Finanțe, unde se lucrează astăzi la ordonanța pentru amânarea formularului 600. Pentru ședința de guvern de mâine va fi deja pe masa guvernului o ordonanță de urgență prin care vom amâna acest formular. Ce are de rezolvat rapid premierul Viorica Dăncilă și cabinetul său de miniștri sunt multe întârzieri la proiectele cu bani europeni, precum metroul spre aeroportul Otopeni, construirea 3 spitale regionale și finalizarea autostrăzii Câmpia Turzii Târgu Mureș. În cel mult o lună de zile voi analiza împreună cu miniștrii de resort amploarea acestor întârzieri. Iar Trezoreria Statelor Unite a publicat o listă cu peste 200 de nume de politicieni și oameni de afaceri ruși ce ar putea fi sancționați de guvernul american. Prognoza meteo pentru început. Plouă izolat acum în Maramureș, iar în nordul Carpaților Oriental ninge. Este vânt în Moldova și Muntenia, precum și la munte. Valorile termice sunt cuprinse între 17 grade la Calafat și 2 în Petroșani. În București acum 10 grade, maxima va fi în jur de 14. Vreme mult mai caldă astăzi decât în mod normal la această dată. Maximele termice vor fi între 5 și 16 grade. Va ploua slab pe arii restrânse în regiunile nordice, estice și centrale, iar la munte vor fi și lapoviță și ninsori. Ascultați știrile Europa FM. Comedia continuă. Toți miniștrii din cabinetul Viorica Dăncilă ar fi renunțat la protecția asigurată de Serviciul de Protecție și Pază, anunță Antena 3. Postul TV citează pe secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, care a spus că demnitarii sunt nemulțumiți, că ofițerii ar spiona. Europa FM a încercat să contacteze atât reprezentanții SPP și reprezentanții guvernului. Până acum nu avem o reacție oficială. Anca Grădinaru. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a reclamat că ofițerii SPP nu s-ar limita la protecție, ci ar și aduna informații despre demnitari. Potrivit legii de funcționare a Serviciului de Protecție și Pază, ofițerii organizează și execută activități pentru prevenirea și anihilarea oricăror acțiuni, prin care s-ar atenta la viață, integritate fizică, libertatea de acțiune și sănătatea persoanelor a căror protecție este obligat să o asigure. De asemenea, legea prevede că SPP este responsabil și de realizarea pazei și apărării sediilor de lucru și reședințelor demnitarilor. În plus, legea prevede că SPP, citez, organizează activități de culegere, verificare și valorificare a informațiilor necesare, numai pentru asigurarea protecției. Orice informație cu valoare operativă de altă natură se transmite autorităților abilitate prin lege. Pe lângă demnitarii de rang înalt, SPP poate asigura protecția altor persoane, însă Consiliul Suprem de Apărare a Țării este cel care stabilește cine are dreptul la protecție militară. Nu mai depuneți formularul 600 la fisc, cel prin care declarați venituri din chirii, dividende și drepturi de autor, cel puțin până pe 31 martie. Așa ne sfătuiește noul ministru al finanțelor, Eugen Teodorovici, care a preluat azi dimineață mandatul, iar mâine, în prima ședință de guvern, condusă de Viorica Dăncilă, va prezenta ordonanța de urgență care va amâna depunerea formularului. Pentru ședința de guvern de mâine va fi deja pe masa guvernului o ordonanță de urgență prin care vom amâna acest formular. Timp în care, până la final de martie, timp în care o să găsim cea mai bună soluție pentru că acest lucru să nu mai întâmple și în această perioadă nimeni nu trebuie să mai depună niciun fel de formular 600. V-ați gândit la comasarea declarației 200 cu formularul 600? Deci cel puțin la comasarea acestuia, dacă nu chiar o variantă și mai bună. Cât timp sunt ministru de finanțe, nu am să adaug taxe, noi n-am să cresc cuantumul acestora. Spuneați că aveți în vedere și impozitarea progresivă atât timp cât nu va afecta nici mediul de afaceri și nici contribuabilii. Am în vedere, repet, orice mecanism, orice măsură care poate să ajute. Ce alte planuri are noul ministru de la Finanțe, Eugen Teodorovici? Românii să nu mai piardă zile întregi pe la fisc. Marea noastră problemă este la în altă zonă, în principal partea birocratică. Tot ce ține de lucrul statului cu piața. Este marea noastră problemă în România, plecând de la vize, autorizații, modul în care se comportă cel după ghișeu cu contribuabil și nu numai. Asta e principala noastră problemă unde trebuie să acționăm radical. La Finanțe așadar a sosit noul ministru, dar cel vechi nu pleacă. Noul ministru Eugen Teodorovici a spus că e posibil ca fostul ministru Ionuț Mișa să rămână la Finanțe pentru că are multă experiență. Am avut o discuție cu dânsul înainte de votul din Parlament de ieri și am propus să găsim o formulă de a lucra în echipă. Este unul care are o experiență în Ministerul de Finanțe, are 20 de ani de muncă în Ministerul de Finanțe, cunoaște deja sistemul foarte bine. Chiar dacă au fost unele discuții, știți foarte bine, am trecut vis-a-vis din partea mea în special, suntem oameni de finanță și putem trece peste astfel de lucruri. Deci propunerea mea a fost să fie o formulă de a rămâne în echipă. S-a mutat de la comunicații la transporturi. Lucian Șova a preluat azi dimineață conducerea Ministerului Transporturilor. I-a adunat pe toți șefii de companii din subordine ca să-i numere. Toți vor da socoteală pentru drumurile ce vor fi sau nu construite, a spus Lucian Șova. Nu doar ministrul transporturilor este cel care răspunde de bunul mers al activităților ce țin de transporturi, ci dumneavoastră cei care vă aflați aici. Toți directorii din Ministerul Transporturilor și din companiile aflate, așa cum am spus, în coordonare, am vrut cu această ocazie să vedem cu toții câți suntem aceia care răspundem salariile celor care ne aflăm acum în această sală sunt plătite într-un fel sau altul de cetățenii români. Ele se ridică la peste 1 milion de lei pe lună. A preluat mandatul și noul ministru al educației, Valentin Popa, numai că, surpriză, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca neagă că ar fi semnat scrisoarea de susținere a noului ministru. Transmite din Cluj Cătălin Suciu. Ioan Aurel Pop, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a transmis că nu a semnat niciodată o scrisoare de susținere pentru noul ministru al educației. El a spus că nu a susținut nicio acțiune oficială menită să implice instituția în vreo atitudine politică. Mai mult, el consideră că un ministru al educației se impune a fi o personalitate cunoscută și respectată de către opinia publică, o persoană cu experiență în învățământ, cu o carieră didactică și cu o operă științifică de mare prestigiu. Reacția sa vine după ce numele lui a apărut pe o listă în care se regăsesc 45 de rectori ai unor universități de stat și private care și-ar fi exprimat sprijinul pentru actualul ministru al educației, Valentin Popa, inclus Cătălin Suciu, Europa FM. Noul ministru al culturii este actorul George Ivașcu, are ca prioritate evenimentele de anul acesta ce vor marca 100 de ani de la Marea Unire. Elena Tudor. La audieri, George Ivașcu a declarat că deseori cultura a fost cenușăreasa politicii de stat. Din cauza expirării timpului alocat, acesta nu a mai răspuns la întrebări importante ce țin de Ministerul Culturii, precum Roșia Montană, contractul de închiriere a Castelului Peleș sau mutarea departamentului centenar de la Ministerul Culturii în subordinea premierului. Totuși, noul ministru promite că pe viitor va avea un răspuns la aceste chestiuni. O să fiu un ministru al dialogului. Primul lucru pe care l-am comunicat acum fiecăruia, mulțumindu-le pentru onoarea pe care mi-au făcut-o, a fost să facem schimburi de telefoane și e-mail-uri. Unde e mai greu? Aici ca politician sau pe scenă? O să vă răspund că o să-mi fie dor de scenă. George Ivașcu a fost propus de PSD pentru funcția de ministru al culturii, este actor, regizor, dar și manager și fondator al Teatrului Metropolis din București. Ce are de rezolvat rapid premierul Viorica Dăncilă și cabinetul său de miniștri? Sunt multe întârzieri la proiectele cu bani europeni, precum metroul din București spre aeroportul Otopeni, construirea 3 spitale regionale și finalizarea autostrăzii Câmpia Turzii Târgu Mureș. Premierul Viorica Dăncilă spune că va rezolva blocajele în aproximativ o lună. În cel mult o lună de zile voi analiza împreună cu miniștrii de resort amploarea acestor întârzieri și vom identifica soluții, astfel încât în perioada imediat următoare soluțiile identificate să le discutăm cu dumneavoastră. Viorica Dăncilă a avut astăzi prima întâlnire oficială cu o reprezentantă a Comisiei Europene. Chiar doamna comisar Corina Crețu a discutat cu doamna premier. Am informat-o pe doamna prim-ministru în legătură cu alte inițiative pe care Comisia le-a luat și eu personal, de pildă importanța unor proiecte, cum sunt cele legate de centura Bucureștiului, de metrou 6 București-Otopeni. Ascultați știrile Europa FM. Un popor care nu-și mai vede viitorul între granițele țării sale. O țară din care tot mai mulți pleacă sau vor să plece și în care puțini vor să vină. Pierdem forță de muncă, pierdem energii creative, ne pierdem curajul de a trăi împreună. România în anul centenarului, o țară care dispare. Om cu om, milion de oameni cu milion de oameni. România dispare. O campanie a știrilor Europa FM. Astăzi vă spunem povestea unei românce îndrăgostite de cercetare, dar care a plecat departe de țară pentru a-și urma visul. Georgia Ionescu are 32 de ani și a plecat din România în 2010, după ce a terminat Politehnica, Facultatea de Automatică și Calculatoare. Atrasă de cercetare, a făcut un master la Geneva, unde a și lucrat 3 ani. Din 2015 trăiește în Marea Britanie și este doctorant la Universitatea din Manchester. Se specializează într-un domeniu care combină inteligența artificială cu imagistica medicală, mai exact depistarea precoce a cancerului de sân, o problemă cu care se confruntă multe femei din țara noastră. Potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății, aproape 17% din totalul deceselor provocate de cancere în rândul femeilor din România sunt asociate cancerului mamar. Încercăm să construim niște algoritmi care să interpreteze automat mamografiile și să găsească indicii cum că pacienta ar putea face cancer la sân în viitor, deși, să zicem, în momentul în care mamografia e produsă, nu există niște semne clare sau niște semne îngrijorătoare, doar să calculeze un risc asociat cu diverse caracteristici ale mamografiei. Spune cu amărăciune că nu ar fi putut să facă așa ceva în România. Deși partea de IT e foarte la modă, ca să spun așa, și există o mulțime de joburi, mare parte din ele sunt pe dezvoltare și nu neapărat pe inovare. Dacă ar fi rămas în țară, Georgia Ionescu spune că cel mai probabil ar fi lucrat într-o companie multinațională. De când fenomenul s-a amplificat, autoritățile române nu au gândit programe de migrație prin care cei plecați să fie tentați să se întoarcă, ne spune sociologul Dumitru Sandu, profesor de sociologie la Universitatea din București. Până când România nu a intrat efectiv în criză de medici, nu s-a făcut niciun pas serios la nivel de parlament, guvern, țara se mișcă pe ideea că problemele se rezolvă de la sine. Nu se rezolvă de la sine. Georgia Ionescu ne-a povestit că se gândește foarte des la întoarcerea în România, însă până nu se schimbă ceva în domeniul cercetării, visul Georgiei de a reveni acasă rămâne unul îndepărtat. Am ascultat-o pe Ioana Brustur-Căpitanu. Găsiți toate episoadele campaniei România dispare pe site-ul nostru, europafm.ro. Protejați femeile de bătăile crunte și de abuzurile sexuale. 88 de organizații neguvernamentale cer doamnei premier Viorica Dăncilă să ia de urgență măsuri în cazul ordinelor de restricție care se dau de formă și nu sunt respectate. Apelul vine după ce săptămâna trecută o tânără a fost înjunghiată mortal de partenerul său într-o grădiniță din București, deși bărbatul avea un ordin de restricție. Cu amănunte, Alexandra Stănescu. 88 de ONG-uri, grupuri informale și cabinete profesionale au semnat o scrisoare deschisă prin care îi cer primului premier femeie al României să adopte de urgență măsuri de monitorizare a respectării ordinelor de protecție și să alinieze legislația cu prevederile Convenției de la Istanbul. În prezent, după ce se emite un ordin de restricție pe numele unei persoane violente, agresorul nu este în niciun fel monitorizat. De aceea, ONG-urile vor să afle de la Poliția Română câte ordine de protecție încălcate au fost în 2017 și cum și-au făcut polițiștii datoria pentru a supraveghea respectarea ordinelor. Deși există ordine de protecție emise sau plângeri înregistrate la poliție împotriva agresorilor, femeile sunt în continuare bătute și în cele din urmă ucise, se mai arată în scrisoare. Documentul amintește cazul șocant care s-a petrecut săptămâna trecută într-o grădiniță din București, când directoarea, mamă a doi copii, a fost înjunghiată mortal de soțul său, deși exista un ordin de restricție pe numele lui. Ascultați știrile Europa FM. Trezoreria Statelor Unite a publicat o listă cu peste 200 de nume de politicieni și oameni de afaceri ruși ce ar putea fi sancționați de guvernul american, printre ei actualul ministru de externe al Rusiei și premierul de la Moscova. Publicarea listei cu liderii ruși ce ar putea fi sancționați vine după ce anul trecut Congresul a adoptat o lege împotriva adversarilor Statelor Unite. Lege menită să pedepsească Rusia pentru presupusa implicare în ultimele alegeri prezidențiale și pentru intervenția din Ucraina. Pe listă se află, alături de ministrul de externe Sergei Lavrov și premierul Dmitri Medvedev, 96 de oameni de afaceri, despre care Statele Unite spun că sunt oligarhi apropiați de președintele Vladimir Putin și care ar avea fiecare o avere de cel puțin $1 miliard. Trezoreria americană, echivalentul Ministerului de Finanțe din Europa, inclus pe listă și numele mai multor șefi de servicii secrete din Rusia. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! găsit, FCSB ar putea renunța în această iarnă la Florin Niță, portarul său titular. Internaționalul român este dorit de Sparta Praga, echipa la care a ajuns recent Nicușor Stanciu după despărțirea de Anderlecht. Anunțul a fost făcut de Gigi Becali, care a spus la ProX că vrea 2 milioane de euro în schimbul jucătorului de 30 de ani. Becali a adăugat că dacă Niță pleacă, el ar merge în a doua parte a sezonului pe mâna tânărului Andrei Vlad. Antrenorul Nicolae Dică vrea însă o variantă mai solidă pentru postul de portar, astfel că roșialbaștri ar putea face o ofertă pentru lituanianul Arlauskis, golkeeperul rivalei CFR Cluj. Amintim, la Sparta Praga mai joacă alături de Stanciu și Bogdan Vătăjelu, fostul fundaș al Universității Craiova. Încă un super transfer în Premier League. Liderul Manchester City îl aduce pe francezul de 23 de ani, Emeric Laporte, de la Athletic Bilbao, pentru 65 de milioane de euro, al doilea cel mai scump fundaș din istorie. Gruparea antrenată de Pep Guardiola a achitat clauza de reziliere a contractului jucătorului după ce vara trecută a dat 51 de milioane pentru Kyle Walker de la Tottenham și 58 de milioane de euro pentru Benjamin Mendes de la AS Monaco. În mai puțin de două sezoane de când se află pe banca echipei, Guardiola a cheltuit 450 de milioane de euro pe transferuri, mai mult de jumătate din sumă fiind investită în defensivă. Cel mai scump fundaș a devenit la începutul acestui an olandezul Virgil van Dijk, în vârstă de 26 de ani, cumpărat de Liverpool de la Southampton cu 84,5 milioane de euro. Presa internațională scrie că în următoarele zile se va mai petrece un transfer de răsunet în Anglia. Arsenal ar urma să plătească peste 60 de milioane de euro pentru golgheterul Borussiei Dortmund, Pierre Aubameyang. Ana Bogdan a eliminat-o pe principala favorită a turneului de la Taipei, chinezoaica Shuai Peng, numărul 31 mondial. În runda inaugurală, românca s-a impus cu 6-4-6-1 după o oră și 15 minute de joc. Ana Bogdan vine după ce a surprins plăcut la Openul Australiei, unde a ajuns până în turul al treilea, performanță ce a propulsat-o în top 100 pe locul 89. La turneul în sală din Taiwan participă și Monica Niculescu, calificată de asemenea în turul al doilea, după ce era beneficiat de retragerea adversarei. 13 și 16 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. Începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. A început astăzi jurnalul cu știrea despre sepepiștii care rămân fără miniștri. Am făcut eu un calcul așa, cât vorbeai tu, să fie 20 ceva de miniștri, ori 2-3 sepepiști, rezultă vreo cât? 50-60 de sepepiști care nu mai au ce să facă. După care la final ai dat știrea cu doamnele care sunt agresate de soții lor. Dintr-o dată, parcă mi s-au părut că găsim niște soluții, doar nu să dăm afară sepepiștii, nu? Serios acum, doamnelor și domnilor, la România în direct vă întreb astăzi dacă ar trebui ca, împotriva violenței domestice, pedepsele să fie mai dure sau educația împotriva violenței în general să fie mai bine conturată. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Noi așteptăm pe doamna Vasilica, doamna Dencilă. Vasilica, așa, Dencilă, să se lămurească ce cu funcția asta nouă din viața dânsei. Că deocamdată ea nu reușește să explice nimic din ce o califică pentru a conduce guvernul României, în afară de faptul că, după cum spune domnul Dragnea, este o persoană agreabilă și neconflictuală.